Zakończyliśmy transmisję koncertu Krzysztofa Kobilińskiego z zespołem. W Trójce dochodzi godzina 21. Wieczór wyborczy w Trójce. Beata Michniewicz, dobry wieczór. O wyborach będziemy rozmawiać przez najbliższą godzinę, a zaczynamy od serwisu, który przedstawią Justyna Mączka i Tomasz Ławnicki. Minęła 21, a to oznacza, że zakończyły się wybory samorządowe. Od tej chwili zamknięte są już lokale wyborcze i nie można głosować. A jak głosowali Polacy? Na kogo oddali najwięcej głosów? Która partia będzie miała najwięcej swoich reprezentantów we władzach lokalnych? O tym już za chwilę. W serwisie Trójki podamy pierwsze sondażowe wyniki. Połączymy się też ze sztabami wyborczymi, w których politycy, działacze samorządowi czekają na decyzje wyborców. Przez 14 ostatnich godzin Polacy wybierali władze samorządowe, prezydentów miast, wójtów, burmistrzów, w sumie 2,5 tysiąca włodarzy, a także 47 tysięcy radnych gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich. Uprawnionych do głosowania było ponad 30 milionów wyborców. Głosowanie odbyło się w ponad 27 tysiącach lokali wyborczych. I mamy już pierwsze sondażowe wyniki wyborów samorządowych i wynika z nich, że na pierwszym miejscu Prawo i Sprawiedliwość 31,5%, na drugim miejscu Platforma Obywatelska 27,3%. Kolejne miejsca to Polskie Stronnictwo Ludowe 17%, Sojusz Lewicy Demokratycznej 8,8% i Kongres Nowej Prawicy 4,2%. Ten sondaż przeprowadził ośrodek Ipsos dla TVP, TVN i dla Polsatu. No i my łączymy się od razu z Iwoną Szczęsną, która jest w sztabie wyborczym Prawa i Sprawiedliwości przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie. Iwona, jaka była pierwsza reakcja na te pierwsze sondażowe wyniki? Pierwsza reakcja to był ogromny krzyk, radość, wrzask właściwie można powiedzieć, chociaż już wcześniej były przecieki dotyczące tych sondażowych wyników i tu było takie pełne napięcia, oczekiwanie. Sztabowcy byli bardzo zmęczeni, wszyscy ludzie, którzy pracowali w kampanii, także kandydaci na radnych, których tu się sporo zgromadziło. Radość jest zrozumiała, bo jeśli te wyniki się potwierdzą, to będzie oznaczało, że nareszcie po raz pierwszy po 2005 roku PiS odniósł poważne wyborcze zwycięstwo. Jest tłum ludzi, większość to kandydaci, ale są też posłowie, między innymi kandydat PiS na prezydenta Warszawy Jacek Sasin, jest też wiceprezes Antoni Macierewicz, który pytany przeze mnie o samopoczucie powiedział krótko: znakomite. Na wieczór wyborczy przyszedł w towarzystwie jednego z ekspertów smoleńskich. Niedługo wystąpi też Jarosław Kaczyński i to wszystko ze sztabu przy Nowogrodzkim. To była Iwona Szczęsna, sztab wyborczy Prawa i Sprawiedliwości. Dziękujemy. A teraz przenosimy się do sztabu Platformy Obywatelskiej w Centrum Prasowym Foksal w Warszawie i tam jest Witold Banach. I ciebie, Witku, pytamy o pierwsze reakcje polityków Platformy na wyniki. To na pewno nie było takiej wielkiej euforii jak w sztabie wyborczym Prawa i Sprawiedliwości, bo przecież to drugie miejsce w tych sejmikach wojewódzkich zajęła Platforma Obywatelska, chociaż na razie ten wynik wyborczy Platformy nie jest taki zły, zmieszanymi takimi emocjami, ale niezbyt euforycznie został przyjęty. Natomiast euforia była w momencie, kiedy ogłoszono tutaj wstępne wyniki na najbardziej prestiżowy bodaj werdykt wyborców, czyli w głosowaniu na prezydenta stolicy. Tutaj Hanna Gronkiewicz-Walter najwięcej zdobyła głosów u warszawiaków, bo blisko 49%, pokonując Jacka Sasina, chociaż nie jest to taki wynik, na jaki tutaj Platforma czekała, no ale to jest powód do dumy. Gratulowali jej oczywiście od razu premier Ewa Kopacz, marszałek Sejmu Radosław Sikorski i minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak. Tutaj jest sporo tych polityków Platformy Obywatelskiej, głównie są to politycy z Platformy Warszawskiej. No i oczywiście za chwilę pierwsze wystąpienia, pierwsze podsumowania. Jako pierwsza ma wystąpić prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, potem premier Ewa Kopacz, a potem szef kampanii wyborczej Robert Tyszkiewicz. No i zobaczymy, jak te nastroje będą stopniować, bo trzeba czekać na wyniki już podawane przez Komisję Wyborczą, Państwową Komisję Wyborczą. Witold Banach o reakcjach polityków Platformy. Dziękujemy. Dodajmy jeszcze. Frekwencja na godzinę 17.30 wyniosła 39,28%. Jak informowała PKW, najwięcej osób głosowało w województwie świętokrzyskim, podkarpackim i lubelskim. Najwięcej osób głosowało w miejscowości Koszarawa, to w powiecie żywieckim, aż 74,4%. Spośród miast najwyższa frekwencja była w Rzeszowie, potem w Olsztynie i w Gorzowie Wielkopolskim. Głosowanie zakończone, ale już teraz wiadomo, że po wyborach szykuje się sporo wyborczych protestów, bo i sporo było nieprawidłowości. Tak było choćby na Śląsku. Karty do rad powiatów Będzińskiego i Czalackiego zostały zamienione. Najprawdopodobniej zostały źle spięte. Kolejne wydawane karty były już szczegółowo sprawdzane i nie były wydawane karty z ewentualnie takim błędem, który zaistniał odnośnie no prawdopodobnie błędnego zszycia. Natomiast jeżeli chodzi o to, ile, w jakim zakresie, nie jesteśmy w stanie powiedzieć. Wyjaśniała Magdalena Łuczyńska z Powiatowej Komisji Wyborczej w Będzinie. A także w Raciborzu przez kilka godzin mieszkańcy oddawali głosy na zamienionych kartach. Kartę unieważniono, informuje przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Raciborzu Jan Cieślak. Błąd tkwił w tym, że zostały zamienione paczki pomiędzy tymi dwoma komisjami obwodowymi. Te, które miały być w komisji numer 19, trafiły do komisji numer 20 i odwrotnie. No i trzeba było unieważnić ponad 400 kart do głosowania. Podobne incydenty zanotowano też m.in. we Włocławku, w okolicach Legnicy oraz w rejonie zielonogórskim. Przypomnijmy jeszcze raz sondażowe wyniki wyborów samorządowych w całym kraju. Platforma Obywatelska, drugie miejsce, 27,3%. Na pierwszym miejscu Prawo i Sprawiedliwość, 31,5%. Kolejne miejsce to Polskie Stronnictwo Ludowe, 17%. Dalej Sojusz Lewicy Demokratycznej, 8,8%. Kongres Nowej Prawicy 4,2%. A pierwsze cząstkowe, nieoficjalne wyniki głosowania w całym kraju PKW ma podać w środku nocy. My kończymy serwis Trójki, zapraszając na skrót informacji o 21.30. Trójka. Program trzeci. Wieczór wyborczy w Trójce. Raz jeszcze dobry wieczór, Beata Michniewicz, a wraz ze mną w studiu profesorowie Mikołaj Cześnik, politolog SWPS. Dobry wieczór. Profesor Piotr Gliński, socjolog Polska Akademia Nauk. Profesor dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu. Paweł Śpiewak, socjolog Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry. Poproszę panów o pierwszy komentarz na temat szacunkowych wyników oraz frekwencji. Szacunkowa niezbyt imponująca, 46,4 według Ipsosu. Co mnie zdziwiło, ponieważ jak głosowałam około godziny 7, to tłok był jak na Marszałkowskiej, ledwo się dopchałam do głosowania. Pan Mikołaj Cześnik. Mnie ten wynik podany, szacunek podany przez Ipsos nie dziwi. To jest bardzo podobny wynik do tego osiągniętego przez Polaków, jeśli tak można powiedzieć, 4 lata temu. To, co mówisz mnie o frekwencji. Mówię teraz o frekwencji, tak. Natomiast jeśli chodzi o wynik wyborów do sejmików, bo to warto podkreślić, że to o tym wyniku tutaj mówimy. Ten wynik jest może nie zaskakujący, ale jednak wiele osób myślało, że Prawo i Sprawiedliwość nie przełamie tej pasy feralnej przegranych z rzędu różnych wyborów. Ja bym się pozwolił nie zgodzić, bo jednak ta tendencja zwyżkowa, sondażowa, dobra dla Prawa i Sprawiedliwości od kilkunastu już miesięcy była w różnego rodzaju badaniach. Była, ale pokazywała. Się załamała w pewnym momencie. Ona się, no, może się trochę cofnęła, czy zwolniła, natomiast no chyba tak jak tutaj wszyscy siedzimy, to nie jest to dla nas zaskoczenie. Ja bym zwrócił na jedną rzecz uwagę, mianowicie ta różnica w tym szacunku podanym przez Ipsos jest na tyle duża, że nie spodziewałbym się tego, żeby to się odwróciło. Tak jak mieliśmy tę sytuację przy wyborach w maju tego roku, przy wyborach do Parlamentu Europejskiego, tam było dużo bliżej. Tu jednak ta porażka Platformy jest dużo, dużo wyraźniejsza. No, na pewno zaskoczeniem jest wynik PSL-u, 17% pokazywane w tym szacunku. To jest bardzo, bardzo dobry wynik, moim zdaniem związany prawdopodobnie z tym, że była dosyć wysoka frekwencja w mniejszych miejscowościach i na wsiach. I dzięki temu ten wynik PSL-u jest taki dobry. Przemawia Ewa Kopacz. Nie wiemy, co mówi. Mamy wyłączony głos, ale minę ma nie bardzo smutną i nie bardzo wesołą. Piotr Gliński. 31,5 dla PiSu, dla Platformy 27,3. Przepraszam panią redaktor. Czy to pani Ewa Kopacz wygrała wybory według sondaży, że pierwsza przemawia? Nie, no pewnie tak było. No wie pan, ja tutaj nie będę odpowiadać za transmisję telewizyjną. No właśnie, bo to jest dziwne. No, to jest wielkie zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości. Najprawdopodobniej te wyniki się potwierdzą, tak jak mówi pan profesor Cześnik. Chociaż no, trzeba jeszcze z ostrożnością do tego podchodzić, bo to nie są ostateczne wyniki. To jest pierwsze zwycięstwo wyborcze, jeżeli to się potwierdzi, Prawa i Sprawiedliwości. No to przepraszam panie profesorze, jeżeli jeszcze nie jesteśmy pewni, to nie jest takie wielkie. No jest to zwycięstwo na razie według pani, szacunku. 4% w szacunku to wydaje się dość dużo, no w porównaniu do tego, co było dotychczas. Ipsos by się musiał, przepraszam, to by, tak, musiałby się bardzo pomylić. To nie wydaje się możliwe chyba. To jest wielka porażka Platformy Obywatelskiej, bo no, nic nie wskazywało i na porażkę z PiS-em i na tak niski wynik. To jest zadziwiająco wysoki wynik PSL, chociaż tutaj jest prawdą, że PSL zawsze w samorządowych był lepszy, ponieważ, znaczy miał lepsze wyniki niż w innych wyborach. Ponieważ jest to partia aparatu, no właśnie samorządowego, jak wiemy, i jest porażka SLD. Bardzo wyraźna porażka. Właśnie, SLD wyraźnie liczyło 4 lata na więcej, temu było kilkanaście procent. Około 15, o ile pamiętam tak, dobrze. Bardziej, że wyborcy SLD wyraźnie najprawdopodobniej głosowali na Platformę. To widać po wyniku warszawskim. Widziałem tutaj szacunek przez moment. Reprezentant SLD na prezydenta Warszawy uzyskał jakiś 4-procentowy wynik. To jest błąd statystyczny prawie. To jest klęska i to najprawdopodobniej ten elektorat zagłosował na panią Gronkiewicz, która nie zdobyła w pierwszej... Albo na panią Erbel. Słucham? Albo na Erbel. A nie wiem, ile Erbel dostał. Nie, tutaj nam nie pokazano. Podejrzewam, że jeszcze mniej niż pan. Wcale nie jest powiedziane, bo ostatnio w sondażach była wyżej. Właśnie przegoniła Sebastiana Wierzbickiego. To tak pewnie w tej chwili to widzimy, przepraszam. I tutaj Erbel się w ogóle nie pojawia. Także domyślać, że ma mniej niż Wippler, który ma tutaj 4,1. Będzie bardzo ciekawa druga tura. Ponieważ no, jest w kilku dużych miastach szansa pewnie dla PiS-u, chociaż to będzie bardzo ciężki. Paweł Śpiewak, wielkie zwycięstwo? No ja bym powiedział, tak jak ta mapa wygląda, to jest w pewnym sensie ciekawe zwycięstwo, bo cała Polska centralna plus Galicja weszła w obręb panowania pisowskiego, znaczy w obręb, że tak powiem, pisowskiego działania. I ciekawa jest też wiadomość, nie wiem, czy ona się potwierdzi, że akurat najwyższe frekwencje były tam, gdzie by się można było ich nie spodziewać, czyli na przykład w Kieleckim, tak, który jest w ogóle regionem pisowskim, tak samo jak w Lubelskim, dosyć wysoka frekwencja. Też to jest taki region, to jest pisowski, na pewno nie platformiany, tak, czyli że można podejrzewać, że to, co pewnie też trzeba by sprawdzić, że wyborcy PiS-u byli bardziej zmobilizowani i gotowi do głosowania, tak. Natomiast czy to jest wielkie zwycięstwo PiS-u? Powiedziałbym, że nie. To znaczy w tym sensie, że PiS uzyskał tyle procent głosów w tych wyborach samorządowych, ile uzyskuje normalnie w sondażach. To znaczy około 32%. To jest mniej więcej stały element. Natomiast bym powiedział, to nie chodzi o zwycięstwo PiS-u, tylko straszna przegra na Platformy. Ewa Kowacz powiedziała na końcu, wygramy wybory parlamentarne. No to są te nadzieje, prawda? To się okaże, prawda? Natomiast to jest wielka klęska, moim zdaniem, Platformy Obywatelskiej. I to Platforma musi coś z tym zrobić. I to jest osobista klęska pani premier, prawda? Która budowała i buduje cały czas swój rząd jako, no taki rząd właściwie trochę, który działa jak pogotowie ratunkowe, a trochę jako wielka instytucja PR-owa. Okazało się, że nie. PiS jest poza tym po wielkiej wpadce, prawda? To znaczy tej wpadce wizerunkowej związanej z posłami Hoffmanem i innymi. I okazało się, że to nie wpłynęło w decydujący sposób na wyniki wyborów. To też jest ciekawe, moim może zdaniem. Może wpłynęło, może no, byłyby wyższe. No może byłyby wyższe, ale w każdym razie nie zrobiło to tak wielkiego wrażenia na elektoracie pisowskiego, że nie zostało ruszone. Natomiast no, to, co jest notowane od bardzo długiego czasu, Platforma wyłącznie traci swój elektorat. To znaczy, to jest stała tendencja i nie wiem, w jaki sposób ona może być w tej chwili zatrzymana. I co się musiałoby stać, żeby Platforma odzyskała swoich wyborców. Ja bym tutaj zwrócił uwagę na jedną rzecz. Ten elektorat, który zapewniał zwycięstwo Platformie, on był dosyć... Całość tego elektoratu, ten elektorat był heterogeniczny i ci, którzy zapewniali zwycięstwo, to byli w części wyborcy, którzy na przykład nie mogli głosować na partie lewicowe, bo one po prostu były zbyt słabe. To był elektorat, który dzisiaj gdzieś się tam może pozostał w domu, może odpłynął. Ja podejrzewam, że przy te 27% to jest ten żelazny albo no, tak, taki bardziej stabilny, trwały elektorat Platformy. Natomiast ona musi, gdyby chciała wygrywać kolejne wybory, no to musi znaleźć pomysł na przyciągnięcie kogoś innego. Nic nie wskazuje na to, żeby szczególnie te ostatnie działania w ostatniej kampanii, która była prowadzona trochę ad hoc, trochę tak w sytuacji wymuszonej odejściem Tuska i tak dalej, ale ja tam nie widziałem jakiegoś dobrego pomysłu na to, żeby przejąć inicjatywę, żeby zacząć odzyskiwać to pole. Tutaj PiS jest chyba pod tym względem w trochę lepszej sytuacji, na pewnej fali wznoszącej, która, ja się zgadzam, ona została trochę powstrzymana, przytłumiona może Hoffmanem, też innymi błędami, które się pojawiały. Natomiast no, Platforma, te 27% to jest dużo mniej niż było ostatnio. I to jest... Niżej niż sondaże ostatnio. I nawet. Niżej także niż sondaże. Jarosław Kaczyński mówi, wszystko wskazuje na to, że wygraliśmy. No tak, a jest ciekawa bardzo moim zdaniem jeszcze jest jeden element, to znaczy no moim zdaniem jednak to jakaś straszna klęska SLD, to znaczy ta partia się nie jest w stanie już podnieść chyba z takiego dołu, a wynik kandydata Wierzbickiego w Warszawie no to pokazuje, że w gruncie rzeczy oni nie mają w pewnym sensie ludzi swoich, których mogliby, znaczy strasznie cienkie kadry mają, to znaczy nie mają ludzi. Może posłuchamy przez chwilę, co mówi Jarosław Kaczyński, no proszę, żeby panowie założyli słuchawki, tylko tak będziemy troszkę w połowie. Się umocniła i umacniała dalej. Wreszcie chciałem podziękować tym wszystkim, którzy uczestniczyli jako kandydaci, którzy angażowali się w akcje wyborcze, którzy pracowali. To jest wasz sukces, proszę państwa, wasz naprawdę bardzo wielki sukces. Serdecznie dziękuję. No to posłuchaliśmy, ale posłuchaliśmy serdecznych podziękowań tylko. Ciekawe będą chyba pojedynki nie tylko w Warszawie, ale w wielu miastach, w Gdańsku, w Krakowie, we Wrocławiu, w Poznaniu, w Katowicach. Dużo tego. Chyba Platforma rzeczywiście w miastach, no, mówiąc delikatnie, nie odniosła spektakularnego zwycięstwa. Broni się jeszcze, znaczy ma przewagę i będzie bardzo ciekawa druga tura. Ale ja chciałem powiedzieć o kilku sprawach. No, to, że Jarosław Kaczyński dziękuje, to jest normalne, naturalne i to się należy, bo ja uczestniczyłem w tej kampanii. Ja nie jestem tutaj tylko jako socjolog, ale jak państwo wiecie, jestem szefem Rady Programowej Prawa i Sprawiedliwości. Uczestniczyłem w tej kampanii i widziałem to zaangażowanie. To naprawdę... No, olbrzymie zaangażowanie, emocje i taką ciężką pracę, co kontrastowało z tym skandalem związanym z panem Hoffmanem. I tu chciałem odnieść się do tego, co mówił pan profesor Śpiewak. To być może wpłynęło, ale być może też nie wpłynęło tak silnie, dlatego że zostało to potraktowane przez władze partii, tak jak w demokracji takie rzeczy są traktowane. Ci ludzie zostali natychmiast No w zasadzie nawet od razu jeszcze... Łeby im ucięto, tak. No, ale tak się robi. Metaforycznie. Tak się robi, jeżeli te przestępstwo się potwierdzi, prawda? Te działania się potwierdzą. Tak się robi. Po jednej stronie tak się robi, po drugiej stronie się nie robi. Inne afery, a także no, działania no, absolutnie moralnie nie do przyjęcia, nie zostały tak potraktowane przez drugą stronę. Być może to jest kara. Może wyborcy w ten sposób pokazali swoją siłę w tych wyborach. Ale chciałem jeszcze powiedzieć o jednej sprawie. No jednak ten PSL to jest niebywałe. Prawda? Ja mówię, że zwycięstwo PiSu. Dlaczego jest dla mnie zwycięstwo PiSu tak duże i ważne? Pamiętajmy, że PiS jest partią, która została traktowana jako partia antysystemowa. PiS prawie, że nie ma zasobów w porównaniu do potwornego systemu, który został zbudowany potwornie silnego przez PO i PSL. PO na tym nic nie wygrało tym razem, natomiast PSL wygrało. I to jest ciekawy wynik do analizy dla wybitnych specjalistów, jak profesor Czesin. Mi się wydaje, że jeżeli mogę, tylko... Okay. Znaczy, bo pani redaktor pytała o miasta, tak? Bo to jest bardzo ciekawe, mi się wydaje, że tacy Majchrowski i niecałe 40. Tak, że ci tacy, powiedziałem, żelazni kandydaci, trochę związani z Platformą, jak Adamowicz, choć być może, że w tej chwili udaje, że jest skądinąd. Czy Dutkiewicz, który był kandydatem Platformy, który też się wydawał żelaznym kandydatem, że właściwie ci wszyscy tak zwani twardzi kandydaci przegrali. Nie przeszli w pierwszej turze. Ale to 48. No 48. To, przegrana. To znaczy w tym sensie to jest pewien kłopot. To jest pewien kłopot, dlatego że to były zresztą miasta platformiane. To znaczy i Gdański, Wrocław i Poznań, który bardzo nisko, grobelny, 30 kilka procent chyba. Więc to znaczy, że... 27,3. Tak, to znaczy, że... Posła Dziuby nieznanego, bardzo dobry wynik. Ale to znaczy, że to ciekawe jest bardzo, że kruszy się, że tak powiem, ten podstawowy elektorat wielkomiejski. To też było wielokrotnie sygnalizowane już wcześniej, prawda? Ale to mamy takie empiryczne potwierdzenie. Tak się rzeczywiście dokonuje. I rzeczywiście to, co mówił profesor Cześnik, jest niesłychanie ciekawe w tej chwili pytanie, w jaki sposób premier Kopacz i cały jej sztab odpowiedzą na to. Bo chyba po raz pierwszy muszą się sobie zdać sprawę, że to jest poważne. A jak mogą odpowiedzieć? Jak mogą odpowiedzieć? Ja nie jestem doradcą. To, ja nie jestem doradcą. Ja jestem niezależnym człowiekiem. Ale panie profesorze, Gliński może im podpowiedzieć, jak się wywrócić. Jaka może być odpowiedź? Nie, to znaczy odpowiedź może być bardzo różna, ale na pewno w każdym razie wiadomo, że ten model uprawiania polityki, to znaczy nie nazwałbym to pragmatyczny, tylko oportunistyczny. Model państwa znomenklaturyzowanego. Model, powiedziałbym, elity, która zajmuje się w gruncie rzeczy sama sobą, no że ten to wszystko nie zdaje egzaminu. To tak dalej być w pewnym sensie z punktu widzenia zwycięstwa być nie może. Nie da się tego zasłaniać. To znaczy, że to już jest taka dekoracja wszystko, prawda? I teraz tą dekorację trzeba zastąpić czymś prawdziwym. A to by oznaczało też znaczną wymianę kadr. Ale jestem ja nie chcę radzić Platformie, bo Platforma ma swoich Przepraszam za wtręt, jestem trochę zaniepokojona, bo niedługo naszym gościem miał być Joachim Brudziński, a on cały czas stoi za prezesem i się tylko uśmiecha. No, nie dziwię mu się. Trudno mu się dziwić. Ja bym, jeśli można, o dwóch rzeczach, jeszcze na dwie rzeczy chciał zwrócić uwagę. Po pierwsze, proszę zwrócić uwagę na to, że w tych wyborach... Jeśli panowie pozwolą, przerwijmy na chwilę. Mamy połączenie z Krzysztofem Hetmanem, który był odpowiedzialny za kampanię PSL-u. Dzień dobry. Dzień dobry, Krzysztof Hetman. Poseł do Parlamentu Europejskiego. Czy u państwa też euforia, tak jak w sztabie PiS-u, ponieważ chyba poprawiliście wynik sprzed 4 lat, jeśli chodzi o wybory samorządowe? Poprawiliśmy wynik, ale euforii u nas nie ma, bo ciężko zapracowaliśmy na ten wynik wyborczy bardzo merytoryczną pracą, programami, które przedstawialiśmy mieszkańcom poszczególnych gmin, powiatów, województw w naszym kraju. Wiemy doskonale, ile nas ta praca kosztowała, ale realizujemy ją na rzecz mieszkańców poszczególnych województw, więc mamy wielką satysfakcję. W wyniku jesteśmy oczywiście zadowoleni i bierzemy się do roboty od jutra w kolejnej kadencji samorządowej i od jutra zaczynamy kolejną kampanię wyborczą przed wyborami samorządowymi w roku 2018. A jak pan ocenia kampanię wyborczą? Ponieważ PSL był negatywnym bohaterem kampanii SLD, a wcześniej też dostało się wam trochę od Prawa i Sprawiedliwości. No niestety, jak ktoś nie ma pomysłu na kampanię i nie ma żadnej propozycji dla wyborców, no to musi realizować kampanię na czyichś plecach. I taką kampanię negatywną. Z przykrością to musieliśmy to odnotować w tej kampanii wyborczej w przypadku Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Prawa i Sprawiedliwości. Nie daliśmy się sprowokować ani jednym, ani drugim. Dalej prowadziliśmy kampanię w takiej formule zdroworozsądkowej, bardzo merytorycznej. Jak widać, się opłacało. W waszej kampanii też dużą rolę odgrywała, w każdym razie jeśli chodzi o dyskusję, sprawa embarga na produkty rolne z Polski, ale jak widać to chyba się nie odbiło na waszym wyniku, chyba że byłby lepszy, gdyby nie ta sprawa z ministrem Sawickim. Nie wiem, dlaczego miałoby się to odbić na naszym wyniku. No, embargo na produkty rolno-spożywcze w naszym kraju zostały wprowadzone, zanim sankcje uruchomiła Unia Europejska i było to też wynikiem tego, że polscy politycy, a niektórych ugrupowań politycznych prześcigali się z tym, kto pierwszy pojedzie na Majdan i będzie tam powiewał ukraińską flagą. Oczywiście my jako Polskie Stronnictwo Ludowe byliśmy, jesteśmy i będziemy za ich aspiracjami wolnościowymi, demokratycznymi, europejskimi Ukraińców, ale jednocześnie zwracamy uwagę na wielki rozsądek w tej wielkiej polityce. Więc wyborcy niekoniecznie musieli nas identyfikować z tym embargiem, nawet jeśli ministrem rolnictwa jest Marek Sawicki z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dziękuję bardzo. To był Krzysztof Hetman, szef sztabu wyborczego Polskiego Stronnictwa Ludowego, które w wyborach do sejmików osiągnęło wynik 17%. I może od razu, ponieważ mamy to połączenie, połączymy się z SLD, gdzie nastroje pewnie są dużo gorsze. Dariusz Joński jest przy naszym telefonie, tak? Dzień dobry, witam państwa. Nie pomogło atakowanie PSL-u w ostatnich momentach, nic nie pomogło. I dlaczego państwo zdecydowali się wystawić nieznanego człowieka w Warszawie? Takie mam pytanie Bo wszyscy się temu dziwili. O co tak. państwu właściwie chodziło? O to, żeby go wypromować na przyszłość? Sojusz Demokratyczny inwestuje, jak pani redaktor wie, w młodych. Czasami nam zarzucano, że tych młodych jest za mało. To jest inwestycja na przyszłość. Sebastian Wierzbicki w Warszawie, Tomasz Trela w Łodzi, czy Tomek Lewandowski w Poznaniu. Tomasz Lewandowski w Poznaniu dostał ponad 16% poparcia. Tomasz Trela w Łodzi około 10%. To jest inwestycja na przyszłość. Ciężko wygrać z obecnymi prezydentami, jeszcze tym bardziej jak Platforma Obywatelska ma takie możliwości i takie instrumenty. Ja jak oglądałem ostatnie dni kampanii, to przecierałem oczy ze zdumienia, jak pani premier między innymi w Łodzi obiecywała 4 miliardy złotych dla Łodzi, dla województwa, tak jakby to były środki finansowe Platformy Obywatelskiej, a przecież nie są. Więc ciężko się oczywiście walczy z takimi instrumentami, ale my przeanalizujemy wszystkie wyniki we wszystkich miejscach. Są takie miejsca, gdzie mamy lepsze wyniki niż 4 lata temu, a są takie, gdzie są gorsze i trzeba wyciągnąć wnioski. Ale a nie szkoda, że nie było na przykład w Warszawie wspólnego kandydata całej lewicy i centrolewicy, tylko państwo rozproszyli głosy? Ja nie mogę odpowiadać za ambicje poszczególnych ludzi, natomiast SLD Lewica Razem wystawił wspólnie jednego kandydata z poparciem prawie 50 organizacji. To, że ktoś zdecydował się dodatkowo startować, na to już nie mieliśmy większego wpływu, ale chcę powiedzieć, że w ponad 15 miastach... No nie, ale to nie jest tak, że SLD było idealne, parło do zgody, a wszyscy byli wokół przeciw. Pewnie wina była w różnych obozach. Pani redaktor, sama pani widziała przez ostatnie lata też lewicę podzieloną mocno, a w tych ostatnich wyborach samorządowych jednak mimo wszystko i Ryszard Kalisz, i Leszek Miller, i nawet spotkanie z Aleksandrem Kwaśniewskim, generalnie lewica pokazała nie tylko w szyldzie, ale też pokazała, że idzie wspólnie i razem. Natomiast dla nas najbliższe 2 tygodnie najważniejsze przed wyciąganiem wniosków jeszcze jest poparcie i będziemy robili wszystko, aby w drugich turach nasi kandydaci na prezydentów Krakowa, Częstochowy, Będzina, między innymi Dąbrowy, Górniczyń, Świnoujście, no wygrali te wybory, więc będziemy wyciągali wnioski niewątpliwie, bo każdej kampanii trzeba wyciągnąć wnioski, ale najbliższe 2 tygodnie to są kandydaci na prezydentów, którzy weszli do drugiej tury z szansami ogromnymi na sukces, ale też koalicje sejmikowe. Tak na dobrą sprawę. Kto będzie zwycięzcą tych wyborów samorządowych, to potwierdzą koalicje, bo ja pamiętam też takie momenty, kiedy PiS wygrywał na przykład, ale nie miał zdolności koalicyjnej, więc poczekałbym spokojnie jeszcze kilka dni na to, żeby ogłosić ostateczny sukces, bo oczywiście miarą sukcesu jest poparcie dla partii, ale też miarą sukcesu jest, kto później założy koalicję i z kim. Dziękuję bardzo. To był Dariusz Joński, SLD. Poseł Dariusz Joński i wracamy do naszej rozmowy. Mikołaj Cześnik, Piotr Gliński i Paweł Śpiewak. Przerwałam komuś, prawda? Przerwałam panu. Tak, przerwałam. Tak. Proszę bardzo. Pani redaktor przerwa. Niewykluczone, że za chwilę to nastąpi, bo będziemy mieć najnowsze wiadomości. Chciałem o dwóch rzeczach króciutko powiedzieć. Przede wszystkim charakterystyczne w tej kampanii było to, że także sami kandydaci Platformy uciekali od tego szyldu i często występowali pod różnymi innymi szyldami. Druga rzecz ważna, o której chciałem powiedzieć, no to my się skupiamy na jednych spośród tych kilku rodzajów wyborów, które tutaj mieliśmy. Dużo ważniejsze dla wielu, bardzo wielu z naszych radiosłuchaczy, naszych słuchaczy są na pewno wyniki wyborów do rad gmin, w Warszawie do rad dzielnic, do rad powiatów. O nich oczywiście nie możemy powiedzieć, bo nie mamy odpowiedniego materiału empirycznego, ale skupiamy się, warto o tym powiedzieć, tylko na pewnym aspekcie tych wyborów. I rzecz trzecia, która w kontekście tego wszystkiego, co sobie do tej pory opowiedzieliśmy, wydaje mi się najciekawsza. Rysuje się tutaj dosyć ciekawa perspektywa gier koalicyjnych na poziomie poszczególnych sejmików i już dzisiaj stawiam dolary przeciw orzechom, że będzie się w wielu tych sejmikach bardzo ciekawie działo, jeśli chodzi o koalicję PSL-PiS, dlatego że tutaj PSL ma bardzo mocną kartę przetargową. Bardzo wiele się oczywiście będzie działo na poziomie samej koalicji rządowej. Tutaj też na pewno dosyć naturalne jest, żeby szukać... Ten silny PSL jakoś ratuje Platformę w pewnym sensie i jakby powoduje, że ta porażka nie jest aż tak dotkliwa. Natomiast myślę, że jest wiele miejsca na takie bardzo ciekawe gry koalicyjne i dogadywanie się. PSL ma bardzo mocne karty. Ciekawe gry koalicyjne, które mogą być wstępem już do zachowań przyszłorocznych. Ja mówię, zresztą pan poseł Joński mówił tutaj o pewnym braku takiej elastyczności i możliwości koalicyjnych PiS-u. Myślę, że te rozmowy, które będą toczone, kiedy poznamy już wyniki, to będzie przygrywka do tego, co się może ewentualnie dziać w przyszłym roku. To będzie taka przygrywka do tych rozmów koalicyjnych dotyczących tego, co po wyborach 2015 roku. No rzeczywiście ogromnie ciekawe jest to, czego nie wiemy, czyli jak rozkładały się głosy w wyborach do rad gmin czy do rad dzielnic, bo myślę, że one mogły być zdecydowanie mniej partyjne i na przykład w miejscach, gdzie tak jak w Warszawie były cztery te płachty do głosowania, to w zasadzie można było sobie głosować na zupełnie inne ugrupowania, prawda, do każdego szczebla samorządu. Tak, I myślę, że te zachowania nie były jakieś dziwne i odbiegające od normy, jeżeli ludzie w ten sposób postępowali, prawda? Bo mogli tu głosować na jakichś swoich znajomych, ludzi, którzy zrobili dobrą kampanię jakąś sąsiedzką, a na wyższych szczeblach partyjnie. Dokładnie. Tylko oczywiście najważniejsze pytanie, które się musi pojawić, to jest pytanie, czy te wyniki coś mówią o przyszłorocznych wyborach parlamentarnych? To znaczy, na ile one są prognostyczne, prawda? I tutaj jest bardzo ciekawe pytanie, bo to jest bardzo ciekawe pytanie, na które... Ale rozumiem, że odpowiemy po przerwie. To nie będzie przerwa, to przerwa w naszej rozmowie. Przerwie, tak. Dobrze, że nie będą... To najświeższe wiadomości... Z pola bitwy. Które przedstawi Tomasz Ławnicki. Pierwsze miejsce Prawo i Sprawiedliwość 31,5%, drugie Platforma Obywatelska 27,3%. Takie są pierwsze sondażowe wyniki wyborów samorządowych w całym kraju. Dalej PSL 17%, SLD 8,8%, Kongres Nowej Prawicy 4,2%. Gdy na ekranach telewizorów ukazały się te wyniki, w sztabie PiS zapanowała euforia, a po kilkunastu minutach przemówił prezes partii Jarosław Kaczyński. To jest, biorąc pod uwagę, szczególnie biorąc pod uwagę okoliczności, które wszyscy znamy, bardzo dobra wiadomość. Można wygrać nawet w takiej sytuacji, w jakiej w Polsce w tej chwili jesteśmy. Jednocześnie prezes Kaczyński zwracał uwagę na liczne incydenty podczas głosowania. W sztabie PO nastroje były zupełnie inne. Premier Ewa Kopacz od razu podkreślała w swoim przemówieniu, że Platforma nie zamierza kwestionować wyników. My nie będziemy dzisiaj mówić, że ktoś sfałszował wyniki. My nie będziemy dzisiaj podejrzewać, że to jest jakiś zły los, który spowodował nagle, że Platforma tymi trzema punktami w tych wyborach niestety jest w tyle. Szefowa PO próbowała przekonać, że Platforma i tak osiągnęła dobry wynik, a jednocześnie gratulowała zwycięzcom. Gratulujemy zwycięzcom. Ja osobiście gratuluję zwycięzcom, wy pewnie też. Gratulujemy tym, którzy w tych wyborach byli od nas lepsi, co nie znaczy wcale, że wszystko jest dane na zawsze. Zdaniem szefowej Platformy w wyborach parlamentarnych i prezydenckich Platforma ma szansę na zwycięstwo. W większości dużych miast za dwa tygodnie szykuje się druga tura wyborów. Poinformujmy zatem. W Warszawie Hanna Gronkiewicz-Walc zdobyła 48,8%, Jacek Sasin 26%. W Krakowie w drugiej turze spotykają się Jacek Majchrowski, który zdobył niecałe 40% głosów i Marek Lasota, który zdobył prawie 26% głosów. W Poznaniu również druga tura, Ryszard Grobelny 27% głosów. No i tu znak zapytania, z kim spotka się Ryszard Grobelny w drugiej turze. Jacek Jaśkowiak i Tadeusz Dziuba zdobyli bowiem według wyników sondażowych po 21% głosów. W Katowicach do drugiej tury przechodzą Marcin Krupa 41% głosów i Andrzej Sośnierz ponad 23%. W Gdańsku w drugiej turze spotykają się Paweł Adamowicz, tu 48,6% głosów i Andrzej Jaworski 24%. I dwa miasta, gdzie najprawdopodobniej wszystko rozstrzygnęło się już dziś, to Łódź i Lublin. W Łodzi Hanna Zdanowska wygrała w pierwszej turze i Krzysztof Żuk w Lublinie również wygrał w pierwszej turze. Tyle w skrócie. Wracamy do komentarzy w Wieczorze Wyborczym. Trójka. Program trzeci. Wieczór Wyborczy w Trójce. Paweł Śpiewak, Piotr Gliński i Mikołaj Cześnik. I zaczynam od pana profesora Śpiewaka, któremu przerwaliśmy. To bardzo ciekawe, jak będzie w przyszłym roku, ale też ciekawe jest, o co chodzi w tych wyborach. Ja mam nadzieję, że jeszcze do tych tego wrócimy. Tych wyborach samorządowych? Tak, dlatego, że my cały czas się koncentrujemy na tej takiej stronie partyjnej, na tej stronie, co to będzie. Ale to jest co bardzo to znaczy ważne. Na ja się zgadzam przyszłość. Z tym zupełnie. To znaczy dla mnie najważniejsze w pewnym sensie. No, oczywiście miasto jest ważne, kto jest prezydentem. Szczególnie przy tym ustroju, który w gruncie rzeczy blokuje konkurencję polityczną. Bo to jest bardzo najgorszy możliwy ustrój w gruncie rzeczy samorządowy, który się ukształtował przy braku kadencyjności sprawowania funkcji. Brak przez marszałków, marszałków sejmików i przez prezydentów miast. Przy ich władzy to jest po prostu destrukcyjne. Poza tym bezpośrednie wybory prezydentów miast też zdaniem twórców reformy, właściwie ostatnio była taka wypowiedź pana Stępnia, to jest coś, co prowadzi do właśnie do takiego otorbiania się tychże prezydentów. Znaczy budowania z własnej nomenklatury, która i aparatu wykonawczego, który w gruncie rzeczy narzuca swoją wolę radnym, prawda? Znaczy oni mają moc sprawczą o wiele większą niż radni w tej sytuacji. Ale oczywiście najciekawsze będą te wyniki na dole, prawda? To znaczy, kto de facto będzie miał wpływ na decyzje poszczególnych rad. Mnie pasjonuje, czy w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Opolu zaistnieją te alternatywne ruchy, nazwijmy je młodzieżowe, czyli te porozumienie ruchów miejskich, prawda? To jest dla mnie fascynujące. Znaczy, czy to jest fenomen tylko medialny, czy on się zamieni jednak w jakiś fenomen parapolityczny. To będzie bardzo ciekawe, ale na to musimy poczekać oczywiście na rezultaty. A teraz mamy jednego człowieka bardzo zadowolonego, a drugiego mniej zadowolonego, tak? Tak będzie? Przepraszam, tylko w różnych momentach jeden wystąpił, a drugi został. Myślę, że obaj jesteśmy z opozycji antykomunistycznej przede wszystkim. Joachim Rudziński, Prawo i Sprawiedliwość. Czy ja mogę dokończyć przedstawianie? I Paweł Zalewski z Platformy Obywatelskiej. Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie. Czy już Państwo wstępnie przeanalizowali swój sukces, który pewnie potwierdzą oficjalne wyniki, Joachim Rudziński? Panie redaktor, ja pogratuluję przede wszystkim mojemu głównemu konkurentowi w tych ostatnich tygodniach, czyli Robertowi Tyszkiewiczowi, szefowi sztabu Platformy Obywatelskiej. Robił co mógł, żeby po tych wszystkich wpadkach z panem Sikorskim, o którym już pewna opinia publiczna zapomniała, i po tych wszystkich rzekomych efektach różnego rodzaju i wyjazdach posłów wycisnąć ten wynik, jaki wycisnął. Więc gratuluję. Ale wyjazdy posłów to były posłów Prawa i Sprawiedliwości do niedawna. Mam na myśli wyjazd tego najważniejszego dzisiaj, jak słyszymy, w Unii Europejskiej człowieka, który rzekomo miał tutaj taki lewarować wynik wyborczy Platformy Obywatelskiej. Okazało się, że nie było żadnego efektu ani Tuska, ani efektu premier Ewy Kopacz, ale tym niemniej gratuluję, ale przede wszystkim chciałbym z tego serca podziękować tym wszystkim, ponad 32 tysiącom kandydatów Prawa i Sprawiedliwości, którzy nie uwierzyli zarówno w efekt Tuska, jak i w efekt pani premier Ewy Kopacz, tylko bardzo ciężką pracą, taką żmudną pracą, takim, jak to się mówi, kolokwialnym językiem, takim drapaniem tej trawy, ten wynik dla nas tutaj wydrapali, bo my z poziomu centrali oczywiście robiliśmy wiele, żeby ten wynik był taki, jaki dzisiaj usłyszeliśmy, ale tak naprawdę nie byłoby tego wyniku, gdyby nie to społeczne zaangażowanie kilkudziesięciu tysięcy naszych kandydatów, a przede wszystkim naszych wyborców. Szanowni Państwo, od Świnoujścia po Łuszczyki Dolne, od Worka Turoszowskiego po Sejny i Suwalszczyznę, z całego serca Państwu za tę obywatelską aktywność w dniu dzisiejszym przy urnach wyborczych dziękuję wszystkim, a szczególnie tym, którzy głosowali na Prawo i Sprawiedliwość. Platformie na pocieszenie zostaje cieszyć się z tego, że Hanna Zdanowska wygrywa w pierwszej turze? Nie tylko Hanna Zdanowska, ale również prezydent Żuk w Lublinie zdaje się też w pierwszej turze. Tak. Ja gratuluję serdecznie świetnego wyniku do sejmików Prawo i Sprawiedliwości. Bardzo się cieszę, że bardzo wielu Polaków zaufało Platformie, potwierdziło mandat Platformy do rządzenia przede wszystkim w miastach, w dużych miastach. Te wybory to nie są wybory jednopłaszczyznowe, jak do Sejmu, czy wybory prezydenckie, to są wybory wielopłaszczyznowe. Na tej płaszczyźnie sejmikowej Prawo i Sprawiedliwość wygrywa. Platforma Obywatelska potwierdza, że posiada bardzo dobrych i sprawdzonych kandydatów, którzy pokazali, że potrafią zarządzać dużymi miastami. Mówię tutaj o Warszawie. Potrafią, ale coś im jednak brakuje, bo jeśli by im nie brakowało, to by wygrali w pierwszej turze. Pani redaktor, no, Hanna Gronkiewicz-Waltz ma dzisiaj 49%. Zobaczymy, jak będzie wyglądał jutrzejszy poranek czy wieczór. Ale niezależnie od tego, nie można deprecjonować wyniku prezydenta, który rządzi już kolejną kadencję i wszystko wskazuje na to, że będzie rządził następny. Ale to nie są jedyne nazwiska. Przecież prezydent Adamowicz czy prezydent Dudkiewicz. Natomiast dla mnie najważniejsze jest to... Zatrzymajmy się przy Hannie Gronkiewicz-Waltz. Mhm. Czy dla pana jest zaskoczeniem, że ona nie przeszła w pierwszej turze po tym, jak nie zdołano jej obalić w referendum? Natomiast chciałem tylko dokończyć zdanie. Chciałem przede wszystkim najbardziej podziękować Polakom, którzy zaufali Platformie i tym, którzy poszli do wyborów, bo uważam, że to są najważniejsze wybory w kraju. A odpowiadając na pani pytanie, naprawdę 49% w warunkach trudnych, dlatego że przecież Warszawa jest miastem, w którym dokonuje się bardzo wiele inwestycji, które wpłyną bardzo pozytywnie, już wpływają na życie warszawiaków, no ale także przez jakiś czas, chociażby Świętokrzyska zamknięta, nie ułatwiały życia. I jednak przy tych wszystkich inwestycjach, przy tym rozkopanym w wielu miejscach mieście, arteriach komunikacyjnych, warszawiacy zaufali, że te inwestycje, ten sposób zarządzania jest realizowany dla nich i myślę, że potwierdzą ten wybór, jeżeli dojdzie do drugiej tury, oczywiście w drugiej turze. Gdyby nie madrycka eskapada, byłaby jeszcze lepsza ta końcówka? Panie redaktor, pewno tak, ale to też dobra okazja, żeby tych wszystkich z państwa, a szczególnie właśnie naszych kandydatów, którym ta eskapada, jak pani redaktor dosyć eufemistycznie to określa, nie zaszkodziła, więc ja w swoim imieniu przede wszystkim chciałbym bardzo za to, co się wydarzyło, państwa jeszcze raz przeprosić, bo tak jak mówił dzisiaj nasz lider Jarosław Kaczyński, to, że mimo wszystko potrafiliśmy wygrać, mimo wszystko, mimo tego wręcz artyleryjskiego oszczału, jaki miał miejsce w ostatnich dniach, no, daliśmy ku temu powody, znaczy byli, czyli koledzy dali ku temu powody, ale jak sądzę, Polacy potrafili docenić to, jak bardzo różnimy się od naszych głównych konkurentów właśnie w takich sytuacjach kryzysowych, bo zarządzać sytuacją kryzysową poprzez takie szarlatanerię wizerunkową i propagandową oczywiście można, ale jak przychodzi do odpowiedzi na pytanie, kto w takich sytuacjach rzeczywiście jest pryncypialny i stanowczy, to okazuje się, że tylko i wyłącznie Prawo i Sprawiedliwość. Pan Sławomir Nowak do dzisiaj zasiada w klubie Platformy Obywatelskiej. Osoby, które były usuwane w atmosferze różnego rodzaju afer i skandali, wracają do tego rządu, do tego nowego rządu jako nowa twarz i nowa jakość, nowa świeżość. Okazuje się, że Polacy już tej takiej prostej papki propagandowej nie kupują. Potrafią Panie z tego pośle, czy państwo nie wierzyli na początku w swojego kandydata na prezydenta Warszawy? Dlatego, że bardzo dużo osób przez długi czas nie wiedziało, kto jest kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta. Słabo go państwo lansowali. A później jak zaczął się sam lansować, to powiedział, że nie płaci w Warszawie podatków. Panie redaktor, dzisiaj Hanna Gronkiewicz-Waltz ma problem, bo jest druga ale tura. Ale może byłaby większy. Ale proszę pani, dzisiaj już nikt nie ma, a szczególnie po dzisiejszym wieczorze, nikt nie będzie, w Warszawie nie będzie miał problemu, aby odpowiedzieć na pytanie, kim jest Jacek Sasin. Wierzę w to głęboko, że jest przyszłym prezydentem Warszawy, a warto zwrócić uwagę jeszcze na jeden aspekt. Że, te wszystkie, że już w tym roku będzie prezydentem Warszawy? Czy za 4 lata? Szczerze mu tego życzę i to też jest w pani rękach, bo za 2 tygodnie będzie pani miała okazję jako mieszkanka Warszawy oddać na niego głos. Natomiast panie redaktor i szanowni państwo, te inwestycje, o których mówił tutaj mój przedmówca, warto to przypomnieć, to wszystkie te inwestycje są inwestycjami, które od początku do końca wymyślił i rozpoczął realizację świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński. Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz i warszawiacy muszą się o tym dowiedzieć. Jacek Sasin przez te najbliższe 2 tygodnie im o tym przypomni. Był jednym z najbliższych współpracowników Lecha Kaczyńskiego. Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz tak naprawdę nie przeprowadziła żadnej, ale to żadnej inwestycji, która byłaby jej autorskim pomysłem od początku do końca. Druga linia metra, Centrum Nauki Kopernik, inwestycje również te infrastrukturalne. Mosty, to wszystko były pomysły i inwestycje rozpoczęte za kadencji Lecha Kaczyńskiego. Co platforma zrobi, żeby odzyskać pozycję lidera nie tylko w tej drugiej turze, ale w ogóle na scenie politycznej przed kolejnymi wyborami, które będą w przyszłym roku? Dobre pytanie. To jest bardzo dobre pytanie, ale zanim na nie odpowiem, chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Otóż ja rozumiem zadowolenie i raz jeszcze gratuluję wyniku do sejmików Prawie i Sprawiedliwości, ale tak naprawdę ten wynik i te wybory nie zmienią istotnego układu władzy w sejmiku, dlatego że najważniejsze w tym kontekście jest to, ile głosów otrzymała trzecia partia. I z tego miejsca chciałem pogratulować naszym koalicjantom z Polskiego Stronnictwa Ludowego, z którymi tworzymy koalicję w rządzie oraz w wielu sejmikach. I myślę, że ta współpraca ulegnie zacieśnieniu. Natomiast oczywiście... Kusi pan PSL przed spodziewanymi koalicjami z PiS-em. Ja nie kuszę, dlatego że mam świadomość i sądzę, że jeżeli Joachim Brudziński, a należy do ścisłego kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości, właściwie odczytuje wyniki wyborów, a sądzę, że to robi, to ma świadomość, że głównym problemem dla Prawa i Sprawiedliwości dzisiaj jest wynik PSL-u. I że to wynik PSL-u blokuje jakiekolwiek rozwiązania korzystne dla Prawa i Sprawiedliwości. Czy panie eurodeputowany, przepraszam, czy nie ma możliwości takiej, że w niektórych regionach będzie zawarta koalicja PSL PiS? Bo ja nie widzę być powodu. Może, w tym sensie być może, PSL nie jest bynajmniej takim we wszystkich miejscach twardym sojusznikiem. Panie profesorze, być może będzie. Ja nie twierdzę, że nie, ale uważam, że jest naturalny sposób PSL koalicjantem na poziomie rządowym. I tendencja była taka do tej pory, jak pan profesor również wie, aby te koalicje powtarzać na poziomie wojewódzkim. A czy tak będzie, to się okaże. No to zależy od naszych koalicjantów i od Prawa i Sprawiedliwości również. Natomiast wracając do pani pytania, bo ono jest kluczowe. Skoro pan profesor Śpiewak zadał pytanie, to może któryś z panów ma ochotę zapytać naszych gości. Ale mnie interesuje odpowiedź na pytanie, bo myśmy przed przyjściem panów zastanawiali się nad tym, co może zrobić Platforma, bo to jest dosyć niepokojący sygnał dla Platformy, ten wynik wyborczy, prawda, bo świadczy przede wszystkim o odpływaniu elektoratu i tu w pewnym sensie nie tyle zwycięstwo PiS-u bym chwalił, ile bym dostrzegał dosyć poważną przegraną Platformę. Bo PiS się utrzymuje... Co, to wychodzi, panie profesorze. Znaczy, PiS się utrzymuje na poziomie 32% od dłuższego czasu w sondażach, prawda, czyli doszedł do swojego tego apogeum. Natomiast ja mam takie poczucie, że 40, prawie 50-procentowe poparcie dla Platformy, no nie tak znowu dawno, 2,5 roku, 3, teraz 27, to jest bardzo poważny, powiedziałbym, pytanie dla przywódców Platformy, w jaki sposób oni mają jakby pomysł na to, żeby odzyskać utracony elektorat, i to poważnie utracony, bo wszystkie sondaże od paru miesięcy, a nawet dłużej, prawda, pokazują, że Platforma traci ciągle swoje głosy. Tylko panie profesorze, jeżeli pan pozwoli. A to było chyba pytanie do Pawła Zaleskiego, czy ma pomysł. Ale panie redaktor, no, rozumiem, że nie będę tutaj robił, tylko za paprotkę, tak? Mówię, że ale jaką paprotkę? To dziękuję, no, ale korzystam i odpowiem panu profesorowi. Ale jaką paprotkę? Ale było pytanie, co Platforma ma zamiar zrobić, no właśnie, żeby ale odzyskać. Pan poseł wie, co Platforma ma zamiar zrobić. Będzie podpowiadać, tak? Panie profesorze. Przyjacielska podpowiedź, panie profesorze i szanowna pani redaktor, otóż chciałbym tylko powiedzieć, że to nie jest problem, nad którym ja akurat w medium publicznym powinniśmy się w tej chwili zajmować, bo jeżeli będzie audycja, w której będziemy debatować i zastanawiać się, co zrobić, żeby Platforma przejęła inicjatywę, to ja takiego zaproszenia do studia nie przyjmę, bo to nie jest mój problem, ani problem tych, którzy dzisiaj mają powód do satysfakcji. No, ale pan ceni wolność słowa, wygram. Profesor cenię. Się wypowiedział, pan zadał profesor, pytanie, a pan tutaj go tłamsi. Pan profesor może po prostu skorzystać z okazji zaproszenia swoich byłych kolegów i przyjść na klub parlamentarny Platformy Obywatelskiej, w którym zasiadał przez 4 lata, poseł Brudziński oprotestował. I wtedy możecie sobie, szanowni panowie, koledzy dawni z Platformy, o tym problemie podyskutować. Nie, to jest dzisiaj, nie, ale jeżeli pani profesorze, błagam, proszę pozwolić, naprawdę. No, oczywiście. Dzisiaj dla mnie największym wyzwaniem jest to, o czym mówił przed chwilą pan europoseł Paweł Zalewski, a mianowicie ten rzekomy brak zdolności koalicyjnej Prawa i Sprawiedliwości. Tak samo, jak nie ukrywam, rozśmieszyła mnie ta kolejny raz lansowana teza przez pana profesora, że oto PiS doszedł do jakiegoś szklanego sufitu, nie który to szklany sufit osiągnął te maksymalnie 30. Apogeum, no właśnie, niech będzie apogeum. Ale nie szklany sufit. Otóż, no, takiego pani, nie no dobrze, więc apogeum, rzeczywiście, przepraszam. Nie. Więc panie profesorze, uspokajam, ani nie jest to żadne apogeum, ani nie ma też takich obaw, że PiS oto nie będzie miał zdolności koalicyjnej, bo to nie Prawo i Sprawiedliwość, co już panie profesorze, panu powinno również na sercu leżeć, jako osobie od lat opisującej polską politykę, to nie Prawo i Sprawiedliwość wydało zakaz koalicji 4 lata temu w sejmikach czy w samorządzie z Platformą Obywatelską. To Platforma Obywatelska, pańska była partia, taki nie zakaz... Nie była moją partią. No dobrze, panie, no to... Dobrze, dobrze, czy pan Zalewski może odpowiedzieć krótko? Ale kończąc, ale prawda, że taki zakaz był, panie profesorze? Paweł Zalewski teraz odpowiada i panu żegnam. To zrobię. I panów żegnam, ale pan jeszcze tu zostaje. Ale niech Zalewski powie, coś Paweł Zalewski, no właśnie. Bo on zawsze ciekawie mówi. Proszę bardzo. Ja z przyjemnością odpowiem. Otóż jest trochę tak, że Platforma po zmianie kierownictwa, które nastąpiło wcześniej niż 9 listopada, bo to było takie tak, formalne przekazanie przez Donalda Tuska. Bo to warto by wiedzieć. No wtedy, kiedy pani Kopacz została premierem i wiadomo było, że Donald Tusk podjął decyzję, nie wcześniej, podjął decyzję o tym, że się usuwa. No tutaj czy sytuacja... Czegoś się dowiemy, ciekawe, panie profesorze, Polacy by się dowiedzieli, no. Kiedy pan Donald Tusk zrezygnował z rządzenia krajem? Myślę, że wówczas jak został premierem i to jest dosyć oczywiste dla pana profesora, sądzę też. Natomiast odpowiadając na pytanie, otóż jest tak, że Platforma musi trochę na nowo zarobić na zaufanie, dlatego że jednak w tym polskim systemie, możemy go lubić albo nie lubić, liderzy odgrywają olbrzymią rolę. I sytuacja, w której następuje tuż przed wyborami zmiana lidera, który jednak prowadził partię przez wiele razy, przez wiele lat, tak? 7 razy, czy 8 razy już wszystko jedno, do kolejnych zwycięstw, na pewno jest czynnikiem istotnym. I myślę, że Ewa Kopacz potwierdziła swoją pozycję jako nie tylko polski premier, ale także jako lider Platformy. I jestem przekonany, że ta droga, którą wybrała, czyli po pierwsze zmiana stylu uprawiania polityki, i zachęcałbym kolegów z Prawa i Sprawiedliwości, aby przyjęli tę propozycję takiego bardziej, czy mniej wojowniczego sposobu uprawiania polityki, chociaż polityka zawsze będzie sporem, bo od tego jest. Oraz druga rzecz, bliżej ludzi. No to są te dwa, to są te dwa instrumenty. Niech pan nas nie rozśmiesza, panie pośle, naprawdę, są, bo my nie jesteśmy na wieczorze satyrycznym. Ja się bardzo cieszę, że panu poprawiłem humor. Mam nadzieję, że dzięki temu będzie pan uważał ten wieczór za panią udany. Ewę Kopacz. Ale właśnie... myślę, że nie powinniśmy prowadzić takich rozmów na fonii. No, panie profesorze, proszę. Proszę uszanować ludzi, którzy nas słuchają. Otóż... Zbliżamy się do kropki. I teraz reasumuję. Bliżej ludzi oraz zmiana stylu na bardziej przyjazny, w moim przekonaniu to jest ta droga, którą będziemy szli także do zwycięstwa przyszłego. Przepraszam, ale powiem panu, to jest prosta tak, to droga. Ale to przegracie następnie. Panie profesorze, nie, ja nie chcę powiedzieć, że to jest droga. Panie profesorze, śpiewa. Wszystko jest w ramach chciałam PR-u, pożegnać polityków już, żeby panowie podsumowali to. Panie redaktor, jednym zdaniem, bo jedno, myślę, tak, myślę, że bardzo ważne jest to, o czym powiedział dzisiaj Jarosław Kaczyński podczas swojego wystąpienia. Otóż i to jest też apel i prośba do panów profesorów opisujących polską politykę i tym zajmujących się jakby z zupełnie innej strony barykady. Otóż problem, jaki mamy z kodeksem wyborczym. Te wszystkie nieprawidłowości, o których dzisiaj donosiła również Gazeta Wyborcza. Tutaj się zabezpieczam na wszelkie ewentualne ataki ze strony, czy próby dezawuowania tego problemu. Otóż mamy problem z polskim kodeksem wyborczym. Mamy problem z tym, co się dzieje dzisiaj w Państwowej Komisji Wyborczej. Mamy problem z systemem liczenia głosów. Mamy problem, że większość rządowa odrzuciła wszystkie 10 poprawek, jakie Prawo i Sprawiedliwość wniosło do kodeksu wyborczego, które w dużej mierze by te nieprawidłowości mogły wyeliminować. Więc myślę, że jednym z owoców, i to jest nasz apel, a podkreślam, wygraliśmy, więc nie, jak gdyby mamy powód tym bardziej, żeby o to zaapelować. Już w najbliższych dniach takie kolejne projekty, propozycja zmian kodeksu wyborczego zostanie przez Prawo i Sprawiedliwość złożona, żebyśmy ludzi od polityki nie odstręczali. Jeżeli człowiek dzisiaj przyszedł do urny wyborczej i dostał kartę i na tej karcie nie znalazł partii, nie mówię o Prawie i Sprawiedliwości, bo to dotyczy również lokalnych komitetów wyborczych, panie pośle, SLD, już naprawdę pan rozkwitł, więc bardziej niż paprotka już. Urn pożegnajmy się. Wyborczych nie wrócić. Pani redaktor. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Joachim Brudziński, Prawo i Sprawiedliwość. I Paweł Zalewski. Dziękuję. Do widzenia. Przede wszystkim naszym wyborcom. Zwyciężyliśmy. Do widzenia. Zobaczymy, dziękuję się, bardzo. Zobaczymy się wkrótce. To teraz Mikołaj Cześnik i Piotr Gliński. Próba podsumowania tego, co usłyszeliśmy, co powiedzieliśmy. Tu się panowie, zrobią się zamieszanie, bo panowie tutaj wstają, witają, żegnają się. Panowie, czy któryś mógłby się odezwać? Nie, no ja się bardzo cieszę, ale jest cisza na antenie. Ja tutaj mówię. Tak, ja chciałem wcześniej się włączyć i przede wszystkim przypomnieć o tym, że ja sobie szybko liczę i to są pewnie takie zgrubne szacunki, ale przy tej frekwencji w wyborach do sejmików wzięło około 15 milionów obywateli udział i nie mówimy, a z tonu, w którym politycy mówią o wynikach, możemy odnieść takie wrażenie, że to jest jakieś miażdżące zwycięstwo. No, ta różnica to jest do miliona, może 800 tysięcy, może 1 200 000, 1 300 000 głosów i ona jest w pewnym sensie odrabialna, szczególnie jeśli frekwencja wahnie się w jedną albo w drugą stronę. O tym warto pamiętać, kiedy mówimy o tych wynikach w kontekście ewentualnie tego, co by się miało zdarzyć za jakiś czas, za 9, za 10 miesięcy. To jest jedna rzecz, na którą ja bym tutaj zwracał uwagę. No, ja cały czas bym apelował o to, żebyśmy też próbowali pamiętać o tych innych aspektach i o tych innych wyborach, z którymi tutaj mieliśmy do czynienia. O powiatach i o gminach nie możemy dużo powiedzieć, ale był ten temat ruchów miejskich, o których w ogóle nie było nam dane porozmawiać, a one moim zdaniem są ciekawe. To jest druga rzecz. Tak, fascynuje. I moim zdaniem tu warto by było przyjrzeć się temu, czy tu naprawdę rodzi się coś nowego. No i trzecia rzecz, na którą ja jednak chciałbym zwrócić uwagę, no to jest kwestia tego, że ten wynik Platformy w miastach jednak, jeśli te wyniki będą się potwierdzać, to jednak nie jest porażka. Jeśli mamy do czynienia z kilkoma dużymi miastami, gdzie ten wynik kandydatów Platformy to oscyluje około 50%, to w dalszym ciągu jest wynik bardzo porządny. Nie jest porażka, ale jest problem. Trzeba powalczyć o zwycięstwo. I to by wskazywało na to, że tam się Platformie udaje ocalić to swoje poparcie. Natomiast problem jest z tą nadwyżką 2-3 milionów, która może doprowadzić do tego, że Platforma albo PiS, albo jakakolwiek inna partia, która chce wygrać wybory, ona musi przyciągać tych niezdecydowanych. I ostatnia rzecz, którą tutaj chcę powiedzieć, no te potencjalne elektoraty są oczywiście dużo, dużo większe. Proszę pamiętać o tym, że Polacy mają, bardzo wielu Polaków ma w życiu epizod głosowania na kandydata Platformy albo PiS-u w wyborach prezydenckich. Chociażby to są elektoraty liczone w milionach, 8-9 milionów ludzi, więc to są naprawdę duże elektoraty i do tego się można odwoływać. Ten potencjał jest. Dziękuję. Chciałbym powiedzieć o kilku sprawach. Ruchy miejskie przesadzacie, panowie, jako stary badacz ruchów społecznych. To są enklawowe zjawiska. To się nie przekłada na masowe zjawiska polityczne. Ale nie wiemy, czy to nie jest duże. Nie przekłada się. Znacznie większym zjawiskiem jest tak zwany archipelag polskości. Te ruchy społeczne, patriotyczne, które powstały po katastrofie smoleńskiej. Tyle, że one nie są badane przez socjologów, nie są modne, a może właśnie ten Radio wynik... Radio Maryja jest największym ruchem społecznym. Między innymi Radio Maryja, ale są i kluby, gazety, jest tysiące stowarzyszeń, my to zaczynamy badać. Ale to jest zjawisko zupełnie nieporównywalne, jedno drugie. Jedno jest modne, malutkie, enklawowe, a drugie jest masowe, niebadane. I być może ten efekt to jest właśnie efekt tego oddolnego jednak pobudzenia. Zauważmy, że właśnie znacznie więcej było kandydatów PiS-u w tej chwili na radnych, na samorządach niż w poprzednich wyborach, bo było skąd brać. To się zmieniło jakościowo i ten wynik może być tego efektem. Po drugie, chciałem jednak powiedzieć, że moim zdaniem to jest jakaś zmiana jakościowa. No nie mieliśmy tak ciekawych wyników, ciekawych socjologicznie, od wielu, wielu lat w Polsce. Ciekawe, bo wiele co ciekawe, na przykład następna uwaga, może już ostatnia. Że jeśli chodzi o na przykład SLD, że ma tak nisko, to jest ciekawe. SLD też? Nisko, zmiana prowadzących i podbudowa jeszcze pozycji PSL, chociaż trzeba przyznać, że to jest tylko o 3 punkty, zdaje się, więcej niż poprzednio, bo PSL zawsze wypadało efekt, dobrze. Efekt tej nowości, nowej prawicy i atrakcyjności chyba został jednak troszkę... Tak, to zniknęło. Odpływa. To zniknęło, ciekawe. Znaczy, no tak, może aż tak nie, ale 4 to jest poniżej progu. A twojego ruchu w ogóle nie widzimy. No tak, to było wiadomo, że pewnie gdzieś w PSL-u się schował albo gdzieś indziej. Ale chciałem jeszcze wrócić do frekwencji. My nic nie robimy z tą frekwencją. To jest porażka Polska po 25 latach, jak niektórzy mówią, wolności. Mamy bardzo niską frekwencję i to jest wielki wstyd wszystkich naszych elit, ponieważ to elity powinny ze społeczeństwem rozmawiać i zdobywać to zaufanie, żeby ludzie jednak chodzili na wybory. Mamy wciąż frekwencję poniżej 50%. Panie profesorze, ja rozumiem doskonale ludzi, którzy mówią, nie pójdziemy na wybory. Ale ja też ich rozumiem. Dlatego nie mam... Są 2 czy tam 3 partie, które ale mają Ale nie mam pretensji do społeczeństwa, tylko do polskich elit, że nie pracuję ze społeczeństwem, żebyśmy mieli Polaków obywateli, a nie Polaków konsumentów. że politycy ludzi, też powinni pracować ze sobą i między sobą, tak, bo jeżeli ludzie widzą, jak politycy się zachowują, ponad podziałami to się zniechęcają. No, głównie oceniani są ci, którzy rządzą. No, jeżeli styl rządzenia jest taki, standardy są już na podłodze. Bo ludzie, którzy mają naprawdę za uszami, w tej chwili są pierwszymi, drugimi, trzecimi obywatelami w kraju, no to ludzie się odwracają od polityki. No. A co zrobić, żeby frekwencja była wyższa? Nie, wyższa od tej jest... ubiegłorocznej za dwa tygodnie, kiedy będą te wybory? Nie, one będą niższe na pewno frekwencje. W zeszłym roku, tylko 4 lata temu też było. W drugiej turze zawsze jest niższa. Zawsze jest niższa, natomiast moim zdaniem, gdyby porównywać, czy brać pod uwagę, w jakim stopniu są te miarodajne te wyniki w stosunku do parlamentarnych, bo szczerze mówiąc to mnie najbardziej w tej chwili interesuje, to oczywiście zmiana tutaj będzie polegała głównie na tym, że będzie zupełnie inna frekwencja. To znaczy, to może być frekwencja o 10% wyższa, tak? To znaczy, to do parlamentarnych, tak. A znaczy, dlaczego? Zazwyczaj ona jest zawsze ponad 40 parę procent. 47%. Czyli, że to jest zdecydowanie wyższa. 54, prawda? I tu potwierdza się jedna rzecz, że elektorat PiS-u jest najbardziej zdyscyplinowanym, najprawdopodobniej elektoratem i to powoduje, bo elektorat Platformy po prostu uznał, że to nie są ich wybory do końca. Uznał, że... To nie ma reguł, bo to może być elektorat zmiany. Ludzie, którzy się zdecydują na zmianę. Ale Piotrze, wiadomo, że nie ma reguł. Tylko wydaje mi się, że w tej sytuacji to nastąpiła taka tendencja. Odwrót, największy problem Platformy, odwrót jej elektoratu. Zrezygnacja z wyborów, nie są zaciekawieni, nie utożsamiają się z obecnym rozkładem sił. Tak? Ale oni są tymi, których można przyciągnąć. Tylko można, to trzeba mieć inny pomysł niż co proponuje poseł. To był po prostu obłudny.